Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem aleyh. Allahu şafi, Allahu kafi. Program Hikmet ve Sıhhat mein aapka mezban hakim Seyyid Abdulbasit hazir hikmet hai. Hamari kavish aur koshish ye hoti hai کہ آپ کے سامنے تمام چیزوں جو اللہ رب العالمین نے موسم کے لحاظ سے دی ہیں ان کو آپ کے سامنے آشکارا کیا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ اس کی کیا افادیت ہے. ہم لوگ کے نام سے ایک بہترین پھل ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے, اور ہم لوگ کی جو تعریف ہے یا میں جو اس کا بتاؤں کہ یہ ایک ٹماٹر کی طرح محسوس ہونے والا ہے پھل ہے, اور جو ٹماٹر کی طرح ہوتا ہے. آپ اسے دیکھیں گے کہ یہ عموماً بازاروں میں ایک مخصوص موسم اکتوبر کے مڈ سے لے کے اور جنوری تک کے یہ بازار میں موجود ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ تو اسے جانتے بھی نہیں, اور بہت سے لوگ اس کے ٹیسٹ سے واقف ہی نہیں, وہ اسے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتے. وہ اسے اپنے قریب اس لیے نہیں آنے دیتے کہ انہوں نے کبھی اسے چکھا ہی نہیں. یہ قدرت کا دیا ہوا ایک بہترین تحفہ ہے, اور یہ ہمارے شہر میں موجود ہے, اور پاکستان میں سب سے زیادہ سوات میں اس کی کاشت ہوتی ہے. اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ جاپان سے پودا لایا گیا تھا اور اس کو یہاں پر اگایا گیا, اور پھر اس کو باقاعدہ اس کی فارمنگ کی گئی, اور اب اللہ کا شکر ہے کہ یہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے پاکستان میں ہوتا ہے اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کا جو کھانے کا صحیح طریقہ ہے وہ میں بتا دوں, اور پھر اس کی افادیت کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا. ہمیں زیادہ تر جو بتایا گیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ اسے جاپانی پھل کے نام سے ہی جانتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ اس کی کاشت, اس کا پہلا پودا جاپان سے ہی آیا ہے, تو اس نسبت سے اس کو جاپانی پھل بھی کہا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اوپر جو یہ گرین سی جو چیز ہوتی ہے اسے آپ کو ہٹا دینا ہے, اور اس کو نیچے کی طرف سے دو ٹکڑے جس طریقے سے ہم اور پھلوں کو کاٹتے ہیں یہاں سے کیا جائے, یہاں سے کیا جائے, اور اس طریقے سے اس کو چار ٹکڑے جب آپ کر دیں گے تو اس انداز سے. ابھی پھل چونکہ تھوڑا سا کچا ہے, اور اس میں اس انداز سے آپ اس کو چار حصے کر دیں گے, اور پھر یہ جو ٹکڑا ہے یہ خود بخود نیچے سے الگ ہو جائے گا. تو یہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں باریک باریک بیج بھی ہوتے ہیں, جب یہ پک جائے گا تو یہ اتنا لذیذ ہوگا. اسے اسی انداز سے آپ نے قاشیں بنا لی, اور اس میں کوشش یہ کرنا ہے کہ اگر یہ بہت گلا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اگر یہ کچا ہے جس طریقے سے یہ پھل ہے تو اس کا چھلکا جو ہے وہ ہٹا دیا جائے, لیکن جب اگر یہ پکا ہوا ہے, بہت زیادہ پکا ہوا ہے, تو اس کا چھلکا بھی ساتھ کھا لیا جائے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ پھل کی شکل ہوتی ہے. اس میں باریک باریک بیج بھی ہوتے ہیں جو بہت فائدے مند ہیں. اس کے بیج جو ہے اینٹی کینسر ہیں, اب اس کی افادیت کی بھی طرف آتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اس طریقے سے آپ کھائیے, اس کو فوک سے آپ کھائیں, ہاتھ سے کھائیں, جو طریقہ کار ہے. اس انداز سے اس کو کم از کم 5 سے 6 پھل جو ہے وہ ایک دن میں کھائیں گے تو اس کی افادیت ہوگی کہ آپ کو کیا کیا ایسے فائدے ملیں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو میں بتاؤں گا کہ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ وٹامن اے کا خزانہ ہے. اس میں وٹامن اے بھی ہے, فاسفورس بھی ہے, میگنیشیم بھی ہے, اور اس کے بعد اس میں وٹامن سی جو ہے اس میں ایک مقدار میں موجود ہے. امریکہ میں یا پھر یورپ کی کنٹریز میں جو جاپانی پھل ہوتا ہے اس میں وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہاں جو پاکستان میں سوات کے علاقے میں جو پھل ہوتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں وٹامن سی کی وہ مقدار نہیں ہوتی جو باہر کے فروٹس میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں وٹامن اے کی ایک مقدار موجود ہے, وٹامن سی کی مقدار موجود ہے, اور بعض جگہ وٹامن بی کا بھی ہے کہ اس کی مقدار موجود ہے, اور میگنیشیم اس میں اچھا خاصا ہے. سب سے پہلی چیز بنیادی طور پہ ذہنی دباؤ ڈپریشن کا علاج ہے. وہ لوگ جو کہ ڈپریس رہتے ہیں, ڈپریشن में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनके लिए इसका इलाज है कि सुबह नाश्ते में कम से कम दो फल जो कि कम से कम 200 ग्राम के करीब हों, या तीन फल भी अगर हों तो आप ये समझे क्वांटिटी 200 ग्राम आपको सुबह लेना है। वो लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, खुश नहीं रहते, चिड़चिड़ी तबीयत होती है, तो वो लोग सुबह के वक्त नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें, इसको बाकायदा नाश्ते का एक जूस बना लें, या फिर अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो इसको आप तीन फल ले लीजिए और इसका अंदर का सारा गूदा लेके और इसमें थोड़ा सा एक गिलास दूध डाल दें तीन फलों में, और इसको इसी तरीके से बगैर चीनी के थोड़ा सा बर्फ डाल के आप दीजिए, बेहतरीन इसका शेक बन जाएगा, अमलोक शेक जिसे कहते हैं। ये सुबह नाश्ते का हिस्सा बना लीजिए, बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों का हाफजा इससे तेज़ होगा, जहनी डिप्रेशन के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, वो लोग जो गम में रहते हैं उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। तो ये इसको आप देखिए, इसका टेस्ट बिल्कुल आप मैंगो शेक की तरह पाएंगे कि आप इसको बिल्कुल मैंगो शेक, वैसे तो ये बाहर के ममालिक में जो वो आती हैं पुटिंग्स वगैरह आती हैं उसके अंदर ऑलरेडी इसका सूखा हुआ जो है एक्सट्रैक्ट डालते हैं, हम यहाँ पर भी अगर चाहें तो इसे पुटिंग्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन जो सही चीज़ है वो ये कि इसका शेक बनाकर जो है दूध के साथ बड़े भी पिएं और बच्चे भी पिएं, इसके फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए। इसी तरीके से इसमें पेप्सिन की मिकदार ऐसी है, पेक्टिन की मिकदार ऐसी है कि जिसकी वजह से ये हाजमे के निज़ाम को बेहतर करता है, आपकी क़ुव्वत हाजमा को बेहतर करता है, और वो लोग जो कि ज़्यादा वज़न के शिकार रहते हैं, वो लोग जिनके पेट निकले हुए होते हैं उनके लिए ये बेहतरीन फल है कि आप इस तीन महीने में अगर आप चाहें तो अपना वज़न भी तकरीबन 4 से 5 किलो यानी कि तकरीबन 10 पाउंड तक आप जो है कम कर सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा कीजिए, और दोपहर को लंच में आप लंच अवॉइड करके जो है सिर्फ ये अमलोक को सैलड के तौर पे अगर आप 3 से 4 फल खाएंगे तो इससे आपका निज़ाम हाजमा जैसे मैंने अर्ज़ किया वो अच्छा होगा और आपका वज़न भी कम होगा। अमूमन जो आंतों की बीमारी होती है उसके लिए ये बेहतरीन फल है। इसमें आप एच पैलोरी के वो मरीज़ जो एक बैक्टीरिया होता है वो अमूमन हो जाता है, बाज़ लोगों को छोटी आंत में मसाइल हो जाते हैं, बाज़ लोगों को अल्सर का जो है मर्ज़ हो जाता है, और वो मैदे के मुंह में हो या मैदे के ऊपरी हिस्सों में अभी अल्सर अगर हो तो उसके लिए ये बेहतरीन इलाज है, लेकिन उसको इस अंदाज से किया जाए। आप दुनिया की दवाएँ ले लीजिए लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये फौरी तौर पर आप देखेंगे कि 2 हफ्ते में आपका अल्सर बेहतर होना शुरू हो जाएगा, वो भी उसमें पके हुए फल का इस्तेमाल करना है, और उसको सुबह से लेकर रात तक के कम से कम 3 से 4 फल आपको खाने हैं खाली पेट। खाली पेट आप खाएंगे तो जो आपके अंदर अल्सर के ज़ख्म हैं, कहीं से खून रस्ता हो, कहीं से अल्सर बढ़ गया हो, एच पायलोरी का मैंने बताया, और IBS के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मर्ज का अमराज का इलाज करना चाहते हैं, तो इसको भी आप खाना खाने से पहले लीजिए। फ्रूट खाने का जो टाइम है उसमें कोशिश कीजिए कि रात को 2 फल, दोपहर को 2 फल और सुबह जो है नाश्ते का हिस्सा बना लीजिए, लेकिन जो दोपहर और रात को फल खाएं वो 2-2 फल खाना खाने से पहले आप लीजिए, तो इससे आपके जो भी अल्सर के मराइज अमराज हैं, मसाइल हैं, और इसी तरीके से आंतों के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे, और वो मरीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी तेजाबियत का शिकार रहते हैं उनके लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि तेजाबियत के मरीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो सही मानों में ये एच पायलोरी का और अल्सर का भी बेहतरीन इलाज है, और हाजमे के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये बेहतरीन फल है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये इसके अंदर ऐसा फाइबर मौजूद है कि जो आपकी आंतों को खुश्की से बचाता है, उसके लिए आप ये कब्ज कुशां इसे आप तसव्वुर कीजिए कि ये बेहतरीन कब्ज कुशां फल है। वो अफराद जो कि पुरानी कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, जिनको पुरानी कब्ज रहती है, वो अगर इसको कम से कम एक वक्त में 2 फल ले लें, या जिस अंदाज से मैंने वो दूध का शेक बताया वो आप लेना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके कब्ज के जो है वो हमें जो है वो उसको बेहतरी होगी। और इसी तरीके से आखिरी चीज़, जोड़ों के दर्द और घुटनों के लवाब को बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन फल है, और इसी तरीके से जिल्द का मास बना के आप ओवर एजिंग जो मसले होते हैं वो भी बेहतर होते हैं अगर आप जिल्द पर इसको लगाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, आपसे मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। السلام علیکم ورحمت اللہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور آپ سے مؤدبانہ درخواست یہ کرتے ہیں کہ جب آپ ہم سے بات کیا کریں تو اس دوران اپنے ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ بند رکھا کیجیے. ہمارے پاس کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب, میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ نا مجھے ہمیشہ ہی نزلہ رہتا ہے اور میرے گلے میں بھی بہت زیادہ نزلہ گرتا رہتا ہے ہمیشہ ہی. مجھے نا کبھی ایسا دن نہیں ہوا جس دن نزلہ نہ ہوا ہو. میں 22 سال کی عمر ہے, میرا کبھی نزلہ نہیں ہٹتا. وہ نا کوئی کہتا ہے کہ نا آپ کو لگ گیا دست سے, اور کوئی کہتا ہے دماغی کمزوری ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں نے اتنی میڈیسن لی ہے, کھاتی رہتی ہوں تو آرام رہتا ہے, میدے میں جلن ہونے لگ جاتی ہے اور میڈیسن کے ساتھ. تو نا مجھے یہ اتنا زیادہ مسئلہ ہے, میں بہت پریشان ہوں. آپ پلیز مجھے کچھ ایسا طریقہ بتا دیں جس سے مجھے نا ہمیشہ کے لیے اس سے چھٹکارا مل جائے. چلیں, ہو گئی پوری بات. آپ نام بتائیے اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ تو ابھی بات کر رہے ہیں میاں چنو سے. اچھا, میاں چنو کہاں ہیں؟ پاکستان میں ہی ہے میاں چنو. وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ پنجاب میں. پنجاب میں. چلیں ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کال آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کالر ہیں ہمارے پاس. صوبیہ صاحبہ نے بڑی لمبی تمہید باندھی, اور اصل ان کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ نزلہ ان کو بہت پرانا ہے. اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ دواؤں کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کیجیے. پرہیز میں کھٹی چیزیں, ٹھنڈی چیزیں, ان کا آپ خاص طور پہ پرہیز کیجیے. رات کے وقت چاول آپ بالکل بند کر دیجیے, اور اسی طریقے سے آپ جو دوا لیں گی اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تریفیل کشنیزی کے نام سے ایک دوا ہوگی, اس میں ہڑ بہڑا آملہ اور تمام چیزیں شامل ہوں گی, بنی بنائی دوا ہوگی تریفیل کشنیزی. یہ آپ جو ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک ایک چمچہ لیجیے. اور اسی طریقے سے دکھنی مرچ جو ہوتی ہے, وائٹ پیپر جسے ہم کہتے ہیں, وہ 25 گرام لینی ہے. چنے جو ہیں 200 گرام کو آپ پیس لیں, اور اس میں 100 گرام مصری ڈال کے پاؤڈر صبح کے وقت 2 ٹیبل اسپون لیجئے. اس سے انشاءاللہ آپ کا نزلہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگا. ہمارے پاس ایک کالر ہے, اسے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. تو بنیادی طور پہ جو ہمارا آج کا موضوع تھا وہ موضوع ہم لوگ تھا, اور اس میں جو میں نے تفصیل بتائی اس میں مزید باتیں بھی آپ کو میں بتاؤں گا. آپ ایک کالر ان کو بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. پلیز ہولڈ آن. السلام علیکم. آپ لوگ ٹی وی کی آواز جو ہے وہ اگر بند رکھیں گے تو ہمیں آواز آ پائے گی. ہوتا یہی ہے کہ آپ ٹی وی کی آواز نہیں بند رکھتے تو آپ کی آواز نہیں آتی, اور ہمارا وقت اور آپ کا وقت بھی جو ہے وہ ضائع کرنا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حکیم صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں تیمور بات کر رہا ہوں, منڈی بابل دین سے. جی بولیے. جی مجھے نا پٹھوں کا مسئلہ ہے, میری ٹانگوں کے نا پٹھے چکے ہوئے ہیں, کوئی نسخہ بتا دیں. اچھا جی, ٹانگوں میں کیا ہوتا ہے؟ پٹھے چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں درد بھی رہتا ہے؟ درد نہیں رہتا. اچھا پٹھے کھینچے ہوئے ہیں. جی پٹھے, ٹانگوں کے پٹھے کھینچے ہوئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں ویس بات کر رہا ہوں. سب دو میں درد ہوتی ہے لیکن پتری نہیں ہے, چیک اپ کروایا. کبھی کبھی درد ہوتی ہے, پانی پیوں ہی بات کیا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھا اچھا, تو پانی آپ زیادہ پیا کیجئے, اور واسطے میں آپ کو نسخہ بھی بتا دوں گا. ٹھیک ہے, بتا دیں. آپ ویٹ کیجئے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہاں پاس ایک کالر, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب کہاں سے؟ ساجد بات کر رہا ہوں کمالیہ سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا نا हाजमा नहीं दुरुस्त है। अच्छा, मैं जब भी कोई चीज खाता हूँ ना तो वो गले में ही अटक जाती है और उल्टी आने की जो है ना कोशिश करती, उल्टी आती नहीं है, बस जैसे ना मुंह से जाग सी निकलती रहती। अच्छा अच्छा, हाँ जी, मेरे में अक्सर जो है ना हल्की हल्की पेन रहती है। ठीक है जनाब, आपको बताते आप पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? मैं सन लाहौर से। लाहौर से कौन सा आप? जी फरमाइए, सवाल बताइए आप। किनका मेरे पापा के पाँव ना हमेशा सुन रहते हैं। अब्बा के पाँव सुन रहते हैं, उनको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, आपको बताते हैं। आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमसे जब बात किया करें तो टीवी की आवाज़ बंद किया कीजिए, इसलिए कि हमें बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तैमूर साहब मंडी बहाउद्दीन से, इन्होंने बताया कि इनके पट्टे बहुत अकड़े रहते हैं, इसके लिए आप सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैतून का तेल ले लें और जैतून के तेल को गर्म करके इसमें लाहौरी नमक मिला लें हल्का सा, और इसकी जो जहाँ पर अकड़न है उस जगह पर इसको आप लगाया कीजिए, और सुबह और शाम जो है एक आधी प्याली दूध ले, आधी प्याली दूध में एक टेबल स्पून जैतून का तेल डाल के ये आप सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले एक एक टेबल स्पून जैतून का तेल पिए, इससे इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी आ जाएगी, और पानी का इस्तेमाल आप रखें। उवैस साहब, इन्होंने बताया कि इनको गुर्दे का मसला है, किडनी में इनको बताया कि पथरी नहीं लेकिन दर्द रहता है, इसके लिए दो चीज़ें आप कर लीजिए। सबसे पहले तो आप जो पिस्ता होता है इसके 11 दाने ले लें और इसे आप रात को किसी कटोरी में भिगा के सुबह जो है इसको खा लिया कीजिए, ये गुर्दे की बढ़ोतरी के लिए, गुर्दे की बेहतरी के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से आप कुल्थी की दाल ले लें, तकरीबन 10 ग्राम कुल्थी की दाल ले लें। भुट्टे जो आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, भुट्टे जो मकई जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर जो बाल होते हैं वो तकरीबन 10 ग्राम ले लें, 5 ग्राम ले लीजिए इतने दो भुट्टों के बराबर, और कुल्थी की दाल आप ले लें, और इस नाखूना के नाम से एक हर्बल होती है नाखूना, ये तीन चीज़ें आप ले लें, 5-5 ग्राम ये ले लें और 10 ग्राम कुल्थी की दाल, नाखूना और बाल जो है 5 ग्राम और कुल्थी की दाल 10 ग्राम, इसको एक से लेकर 1.5 गिलास पानी में उबालिए, और जब वो तकरीबन आधा रह जाए तो ये आप पीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला आपका दर्द भी बेहतर हो जाएगा। साजी साहब कमालिया से, इन्होंने बताया कि इनका हाजमा भी सही नहीं है और मसाइल हैं, इसके लिए आप एक चाय सी या कहवा सी बनाना है आपको, उसके लिए आप सौंफ चाय का एक चम्मच ले लीजिए, आलू बुखारा 4 अदद ले लीजिए, सूखा अनारदाना जो है वो तकरीबन 1 चाय का चम्मच ले लीजिए, और जरिश जो है वो भी 1 चाय का चम्मच, छोटी छोटी सी किशमिश को जरिश कहते हैं, ये तमाम चीज़ों को आप तकरीबन 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए, और उबालने के बाद छान कर ये पानी सुबह शाम जो है एक एक प्याली पीजिए, और ये रोज़ आने की बुनियाद पे बना ले कीजिए, सुबह का पानी शाम को पी सकते हैं। हाँ, पर एक कॉलर उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से? भाई मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी 15 साल की है और उसको आफ्ताब रात को ठंडे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गई है, और उसको 12 महीने नजला भी रहता है और सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, उसको कब्ज भी है। अच्छा अच्छा, तो इतने हालात करवाया वो ठीक नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है। उसको क्या डॉक्टर्स ने क्या कहा है, उसको कोई टाइफाइड वगैरह तो नहीं हुआ था? जी टाइफाइड तो नहीं हुआ था, कोई बुखार वगैरह तो नहीं हुआ था बच्ची को? बस बुखार नहीं हो, बस नजला रहता है। अच्छा अच्छा, और हल्का सा रात को बुखार हो जाता है, टेस्टिंग वगैरह ही करवाई है और अल्लाह का शुक्र टेस्ट साथ में, लेकिन उसका नजला नहीं खत्म हो रहा है और खून की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, समझ नहीं आती क्या हो। रात को उसको सर्दी इतनी लगती है, आज भी उसने इतने ज्यादा गर्म कपड़े वगैरह पहने होते हैं, फिर भी उसका पाँव ठंडे हो जाते हैं। चले ठीक है, आपको बताते हैं। हाँ, बस एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सी साहब बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से? तौसीफ बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। तौसीफ जी फरमाइए। अच्छा, मेरा ना नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी है और जो नजला है ना वो गले पे गिरता है बहुत ज्यादा। अच्छा। तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज्यादा वो कहते हैं नाक ऑपरेट करवाए ना ठीक हाँ। होंगे, तो इसका कोई हल है, इसकी कोई चीज बताएं जिससे नजला का मौसम कंट्रोल हो जाए मतलब। चलें ठीक है जनाब, बताते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अभी चूंकि मौसम तब्दील हो रहा है और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद वगैरह में और ये इस इलाकों में आपने देखा कि सर्दी आ गई है तकरीबन, और यहाँ हमारे कराची में या फिर इस तरफ सर्दी अभी नहीं आई है, लेकिन गर्मी इधर अच्छी खासी है। लाहौर से हमारे पास एक था, इन्होंने बताया था इनके वालिद साहब के जो है पाँव जो है वो सुन रहते हैं, कि वजह शुगर हो गई या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बाद दफ़ा असाबी कमज़ोरी की वजह से, बाद दफ़ा खून की कमी से, और बाद दफ़ा जिस्म में ऑक्सीजन की कमी से भी ऐसा हो जाता है। इसके लिए जो आप असाबी कमज़ोरी के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो बादाम और अखरोट है। बादाम और अखरोट हम वज़न ले लीजिए, और इसे जो है तकरीबन सुबह के वक्त मिश्री में मिला के ले लें, 5-5 ग्राम अखरोट 5 ग्राम बादाम सुबह ले लें, और शाम को खाना खाने से पहले ये आप लीजिए, तो इससे काफ़ी बेहतरी होगी। और इसी तरीके से शाम को गुले टेसू मंगवा लें, गुले टेसू बड़ी उम्दा चीज़ होती है, गुले टेसू तकरीबन 50 ग्राम के करीब हो, उसको 2 लीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और आधी बाल्टी पानी में वो पानी यानी कि डाल दीजिए, तो पानी जो है आपका कुनकुना हो जाएगा, उस पानी में आखिर में लाहौरी नमक डाल के पाँव डाल के बैठ जाएगा नहीं। या फिर दूसरी तरकीब मैंने ये भी बताई थी कि मक्खन ले लें और मक्खन में थोड़ा सा लाहौरी नमक मिला के जहाँ पाँव सुन होते उन जगहों पे मालिश करके फिर वो पाँव आप गोले टेसू वाले पाँव उसमें पानी में डाल कर बैठ जाएँ, तो आपका ये आर्जा जो है इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। एक साहिबा हमारे पास एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? नवीद अंदर से बात कर रहा हूँ फैसलाबाद जी, फरमाइए। सर मुझे 4 साल हो गए हैं बवासीर है खूनी मुखों वाली। अच्छा ठीक है। और मैंने 2 ऑपरेशन करा चुका हूँ सर। ठीक। और सर तो ये आपका क्या ये आपका दवाई में खा चुका हूँ सर, फस्टूला था या फिशर था? हाँ जी, डॉक्टर ने क्या कहा कि ये फस्टूला था या फिशर था? सर डॉक्टर ने बस वो मौके काट दिए। नहीं, मौके क्या कहकर काटे कि ये हेमराइड्स हैं फिशर है, क्या कोई ऐसी चीज बताई थी आपको? नहीं सर, सिर्फ मौके थे, कहते हैं 3-4 मौके हैं, मैंने वो फीवर अस्पताल है फैसलाबाद में वो चेक कराया था उसने। चलिए ठीक है, आप आपको जवाब देते हैं। एक कॉलर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बोल रही हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं गोचरा से मिसेस खालिद बात कर रही हूँ। मिसेस खालिद जी, सर मेरी बेटी है 10 साल की। जी जी सर, उसे गर्मी हो सर्दी हो उसे ना बहुत ज्यादा जुकाम रहता है और साथ ना बगल वाली खांसी हो जाती है। अच्छा। और सर उसकी मेडिसिन लेती हूँ जाती तो डॉक्टर कहते हैं की इसकी ना एलर्जी है। अच्छा सर, इसका फिर प्रॉपर घरेलू नुस्खा बता दें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सा आप कहाँ से? अख्तर बात बोल रहे हैं, मामू कन्नर से। कौन मुझे समझ नहीं है, आप अपना सवाल बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, जरा नोट कर ले कंट्रोल रूम। सर मामू कन्नर से बात कर रहा हूँ, अख्तर बात। अख्तर साहब ठीक है, सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि हम जो खाते हैं वो हमें कब्ज करता है और कब्ज ये ऐसी होती है कि बंदा कमजोर पड़ने लगता है। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं जनाब, बेफिक्र रहें। यहाँ पर एक और कॉलर है जी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कौन साहब कहाँ से? जेलम से जुबैर बात कर रहा हूँ। जी जुबैर साहब। सर एच पाइलोरी पॉजिटिव है उसके बारे में प्लीज, मेडिसिन बहुत यूज की है, दर्द रहता है सीने में, वो सूजन भी बता रहे हैं डॉक्टर। चलें ठीक है, मैं दवा तो बता दूंगा, लेकिन मैंने इस फल के बारे में जो बताया है ना कि एच पाइलोरी का बेहतरीन दवा है, ये पके हुए फल दिन में कम से कम आप 2-2 करके 6 फल खाइए, और मैं मजीद दवाएं बताता हूँ आपको। इकरा साहिबा का सवाल था, 15 साल बच्ची, इसको नज़ला बहुत रहते हैं। आज नज़ले के सवालात इसलिए मैंने कहा ज़्यादा है, एक चीज़ कॉमन आप नोट कर लीजिए कि जो भी हमारे कराची के अलावा जहाँ पे सर्दी हो रही है और लोगों को नज़ला हो रहा है, तो उसके लिए आप रात को एक बड़ा तीर बहदफ नुस्खा है, वो ये है कि आपने 3-4 लौंगे लेनी है, आधा चमचा मक्खन पहले आप अपने किसी छोटे भगोने में डाल दीजिए, पतीली में डाल दीजिए, आधा चमचा मक्खन और उसमें 4 लौंगे डाल के उसको भूनना है, और उसके बाद सूजी जो होती है वो सूजी उसमें डाल दें, तकरीबन 4 टेबल स्पून सूजी डाल के उसको भूनते रहिए, और जब वो अच्छी तरीके से गुलाबी हो जाए तो उसमें 1.5 गिलास पानी डाल के या 2 गिलास पानी डाल के उसको पतला कर दें, और उससे पहले अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं तो इसमें गुड़ डाल दीजिए। ये एक काढ़ा होता है कि जो बिल्कुल ऐसा है कि आपका बिल्कुल सोने का टाइम हो, आप रात को सोने से पहले एक प्याली या 1 गिलास ये काढ़ा लीजिए, बड़े 1 गिलास लें और बच्चे जो है आधा एक प्याली आधा गिलास लें, तो इससे आप देखेंगे कि नज़ला ज़ुकाम और ये जो सर में भारीपन होता है, ये पहाड़ी इलाकों में जो लोग सर्दी का शिकार हो रहे हैं वो ये काढ़ा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। इन्होंने इकरा ने ये भी पूछा था कि बच्ची के जो है खून कम हो रहा है, इसके लिए बकरे की कलेजी बहुत अच्छी चीज़ है कि बकरे की कलेजी हल्की कच्ची और हल्की पक्की, इसको बारबेक्यू टाइप करके इसको तकरीबन हफ्ते में 4 दफ़ा जो है वो 100-100 ग्राम खिलाइए, इससे भी खून बढ़ता है। और ज़रिश के तो मेरा बहुत पुराना नुस्खा है कि ज़रिश तकरीबन 21 दाने ले लें और रात को आधी प्याली अरके गुलाब से आतिशा में भिगा दीजिए और सुबह वो अरके गुलाब के साथ बच्चों को पिला दें, तो आप सिर्फ 3 हफ्ते करेंगी तो इससे भी इंशाल्लाह ताला खून बढ़ता है, साथ में कलेजी का इस्तेमाल भी रखिए। तौसीफ साहब इस्लामाबाद से, इन्होंने बताया कि इनके नाक में की हड्डी बढ़ी हुई है, साइनसाइटिस भी इनको है, राइनाइटिस भी है और टेढ़ी भी हो गई है, तो इसमें सबसे उम्दा चीज़ ये है कि आप काकड़ सिंगी ले लें, एक खुराक बता रहा हूँ 1 हफ्ते की इस तरह बनानी है, तकरीबन इसमें आपको 25 ग्राम काकड़ सिंगी, 25 ग्राम जो है कोस्ते शीरी आपको लेना है और 25 ग्राम तुख्म सुर्स, ये तीनों चीज़ें 25-25 ग्राम ज़्यादा पिसवा लीजिए, लेकिन ये 75 ग्राम को आप 1 पाव शहद में मिला लीजिए और ये 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम को लीजिए, और उसके बाद इसमें करना ये है कि कलौंजी का तेल घर पे निकाल लीजिए, यानी कि जैतून के तेल में उसको जला लीजिए या बाज़ार से खालिस कलौंजी का तेल लेकर आएँ और उसे जो है नाक के दोनों तरफ जो है 2-2 कतरे डालिए, इससे इंशाल्लाह ताला बढ़ा हुआ गोश्त भी सही जाएगा, जो आपकी हड्डी जो टेढ़ी हो रही है, तेल से आपको थोड़ी सी मुश्किल तो होगी लेकिन वो हड्डी भी आपकी सही हो जाएगी। नवीद साहब फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि खूनी बवासीर है और इनको 2-3 ऑपरेशन हो गए हैं, अभी आप फौरी तौर पे रसौत का इस्तेमाल करें कि आप नीम के जो पौधे होते हैं उसकी वो जो होती है अंदर जो उसकी गुठलियाँ होती हैं उसका अंदर का मगज़ नीम के बीच का मगज़ जो होता है वो आप 100 ग्राम लीजिए, रसौत जो है 100 ग्राम लीजिए, दोनों को मिलाना है, तो रसौत को पहले हल्का सा उबाल लीजिए क्योंकि उसमें पत्ते वगैरह होते हैं, उसके बाद उसको ये जो नीम की वो मैंने बताई है बीज वो उसके अंदर मिला के किसी गोलियाँ सी बना लें और इसको सुबह शाम लें, और दमुल अखवैन और संजरात दोनों 50-50 ग्राम लेके सुबह और शाम 2-2 ग्राम जो है पानी में डालें। अगर नहीं समझ आती तो मेरे को फ़ोन करके ये बवासीर का नुस्खा आप मंगवा सकते हैं, ये बड़ी उम्दा चीज़ें, इसी तरीके से पेट के मसाइल कब्ज के लिए हर्बलिन बहुत उम्दा चीज़ है, ये भी है हर्बलिन, जो भी इस्तेमाल कर रहा है मेरा पेशेंट वो अगर मेरे फ़ोन पे ऑर्डर भी दे तो उधर से आपको भिजवा दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल आप भी कीजिए हर्बलिन का। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? सर मैं मस्जिद बोरा रायबन से। जी फरमाइए। मुझे शुगर है, आप सर ये बता रहे थे वाले, मुझे फलों में से कौन कौन सा फल खाना चाहिए? ठीक है जनाब, यहाँ पर एक कॉलर और उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। छाती रुकने में कौन सा बता। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए क्या मसला है, कौन साहिबा कहाँ से? मैं राबिया बात कर रही हूँ, राबिया पाक पतन से। जी फरमाइए। मेरी बच्ची है 1 साल की। अच्छा, तो उसको निमोनिया हो जाता है। अच्छा अच्छा, दो माह बाद उसकी छाती रुकती है और उसकी वजह से उसको निमोनिया हो जाता है। उसको ना जब वो 20 दिन की थी तो तब उसको निमोनिया पहली दफा हुआ था, तो अब 2-3 माह बाद उसको निमोनिया हो जाता है। अच्छा ठीक है, कॉलर मिसेस खालिद है हमारे पास गोजरा से, इन्होंने बताया कि इनको भी नज़ला रहता है। जो मैंने सूजी वाला आपको काढ़ा बताया वो आप ज़रूर लीजिए, और इसी तरीके से आप, क्योंकि वो पोलन एलर्जी वाले मामलात भी पंजाब में और इस्लामाबाद में होते हैं, तो उसके लिए बनफशा बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप बरगे बनफशा और गोले बनफशा हम वज़न ले के तकरीबन 5-5 ग्राम लीजिए, और इसे जो है 1 गिलास पानी में इसका जोशंदा बनाएं, और उस जोशंदे में गुड़ डाल के जो है सुबह शाम आप इसको पीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से लौंग जो है इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि जैतून का तेल और लौंग वो दोनों को, यानी कि लौंग 50 ग्राम 1 पाव तेल में गर्म कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और ये जो जहाँ जहाँ पे भी पेशानी में जहाँ भी आपको सर में दर्द हो रहा हो उधर ये इसको लगाइए, और सूजी का जो मैंने बताया। इसी तरीके से अख्तर साहब ने बताया कि इनको जो है कब्ज़ का है, कब्ज़ के लिए बड़ी अच्छी चीज़ अमलोक जो जापानी फल है, मैंने बताया कि जब तक इसका मौसम है ये खाइए, और इसके लिए जो नुस्खा है वो ये है कि आप गुलाब की पत्तियां ले लें, तकरीबन 2 गुलाब की पत्तियां और 5 अदद इंजीर ले लें, इसे आप अच्छी तरीके से पानी में उबाल के बिल्कुल नरम कर दें, और पत्तियां और अंजीर जो है वो पानी में नरम हो जाए तो उसे उसी तरीके से हलवे की तरह रोज़ाना रात को खाएं, पुराने से पुरानी कब्ज़ के लिए ये बेहतरीन इलाज है। अख्तर साहब के बाद हमारे पास मोहम्मद सलीम साहब हैं रायवंड से, इन्होंने बताया कि इनको शुगर का मसला है। शुगर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप रात को जो है ये जो गुड़मार बूटी होती है, गुड़मार बूटी का आप पत्ते ले लें, शाखें ले लें, ये सब दुकान पे बोलें कि गुड़मार बूटी की जो 2-3 चीज़ें हैं वो सारी दे दो, और उसको फिर आप रात को पानी में अच्छी तरीके से किसी मिट्टी वाले बर्तन में डाल के और सुबह निहार मुँह पी लीजिए। और इस सिलसिले में हर्बलिन बहुत उम्दा चीज़ है कि शुगर को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। 1 साशा सुबह 1 साशा शाम गर्म पानी के साथ आप लीजिए। उसके बाद हमारे पास झेलम से ज़ुबैर साहब, इन्होंने भी बताया कि इनको एच पाइलोरी है। मैंने इशारतन उनको ये फल बता दिया था कि आप ये जो है रोज़ाना फल खाने से पहले 3-3 फल लीजिए, और इसी तरीके से जो इसका नुस्खा है वो मैं बताता हूँ कि तुख्मे रेहान तुख्मे कनोचा ये 2 चीज़ें हैं, और तीसरे इसमें साबित अस्पगोल इसमें लेनी है। 3 चीज़ों को आप ले लीजिए और उसको तकरीबन आधी प्याली पानी, 1 गिलास पानी में डाल दीजिए, और उसके बाद जब आप देखें कि इस पर लुआब बन गया तो छान कर इसका लुआब पीजिए। ये खाली पेट पीने हैं, उससे अंदर जाके इन्हेल होगा, लेकिन हम लोग या जापानी फल इसका बेहतरीन इलाज है। मैंने आज प्रोग्राम इस पर किया और इस पर यह भी बताया कि ये आप इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी बेहतरी आती है। इसी तरीके से हमारे पास कॉलर हैं, कोई कॉलर पहले ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं तारिक बात कर रहा हूँ कसूर से जी। जी फरमाइए जी। मेरी मिसेस का जो है ना इशू है, इनका पर्मनेंट हाइपरटेंशन बताते हैं कि लंग्स का इशू है, जिसकी वजह से राइट साइड हार्ट पे जो है ना प्रेशर आता है बहुत ज्यादा। अच्छा। और बेहोशी का आलम बन जाता है, तबीयत जो बिल्कुल नासाज रहती है, पसंद करने में भी सांस फूल जाता है। तो इत्तेफाक में सारा इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन जो ना ये कहते हैं कि SLE है, जो लुपस वगैरह बताया उन्होंने बीमारी के मतलब, जी सारा इनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, बड़े परेशान है। SLC और हार्ट का प्रेशर इनका 88 रहता है, मतलब कि हार्ट का प्रेशर कहते हैं बहुत ज्यादा है बस। अच्छा अच्छा अच्छा। उम्र कितनी है इनकी? एज है 33 है। 33, चले ठीक है, आपको पता था। पे एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो सवाल था उसको जवाब दे देते हैं। 11 माह की बच्ची का सवाल था कि उनको निमोनिया बहुत ज़्यादा रहता है। इस सिलसिले में जो सबसे अच्छी चीज़ है, देखिए अब मौसम भी ऐसा आ रहा है, तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कैरूती आर्द करसना, قیروتی آردی کرستہ کے نام سے ایک مرہم بازار سے مل جائے گا، یہ آپ لے لیں، اور بچے کی پسلیوں میں روز آنا آپ لگائیے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نمونیا کے اٹیک کم سے کم ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں نمونیا کے سلسلے میں کاکر سنگی اور قسطشینی کا جو میں بتاتا ہوں دونوں ہم وزن پسوا لیجئے 50-50 گرام، اور اس کو تقریباً آدھا چمچہ شہد کے اندر دو چٹکی ڈال کے اس کو بچی کو جو آپ چٹائیں تو اس سے انشاءاللہ کافی بہتر رہے گا کہ آدھا چمچہ شہد اور دو دو چٹکی جو ہے یہ دونوں چیزیں لے کے اس کو چٹائیے، اس سے انشاءاللہ تعالی کافی بہتر رہے گی. اور اسی طریقے سے روغن بیض مرغ بھی بہت عمدہ چیز ہے نمونیا والوں کے لیے، چونکہ سردی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں یہ کہ روغن بیض مرغ جو ہے وہ دو دو ڈراپ جو ہے چینی میں ڈال کے ان کو دے دیا جائے، یعنی کہ کھلا دیا جائے، چینی میں دو دو ڈراپ دو دو قطرے اصلی روغن بیض مرغ جو ہے وہ آپ بازار سے لے لیں اور وہ لیجیے. اور اسی طریقے سے قیروتی آپ لگائیں تو قیروتی میں جو ہے دو دو یا چار چار قطرے انڈے کا تیل ڈال کے اس سے پسلیوں میں لگائیں. طارق صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ کا مسئلہ ہے، اس میں دو تین چیزیں آپ کیجئے. آپ نمبر ایک تو بہی کا مربع بہت عمدہ چیز ہے، بہی کا مربع صبح ان کو ناشتے میں لازمی دیجئے، اور اسی طریقے سے ان کو برہمی بوٹی اور اسطوخدوس ہم وزن لے کے صبح کے وقت 3 گرام اور شام کے وقت 3 گرام دیجئے. اور ہربلین اس سلسلے میں بہت عمدہ ٹونک ہے، بہت عمدہ چیز ہے، اسے آپ صبح 1 ساشہ شام 1 ساشہ آدھے کپ دودھ میں ڈال کے ان کو دیجئے. اگر آپ کو 1 ساشہ زیادہ لگتا ہے وہ ہضم نہیں کر پائیں گے، شروع میں تھوڑا سا پیشنٹ کو ہربلین میں یہ ہے کہ مشکل ہوتی ہے، تو پہلے سے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ پہلے آدھا ساشہ شروع کیجئے، آدھا کپ دودھ کے اندر آپ لیں اور ان کو دیجئے تو اس سے کافی بہتری ہوگی. اور شام کو آدھا ساشا دیجئے. ہارٹ بیٹ کے لیے جو ہے وہ بہی کا مربع بہت اچھا ہے، یہ آپ بازار سے منگوا لیجئے بہی کا مربع، تو یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اس سے کافی بہتری آئے گی. یہاں پہ ایک کالر ہے ان کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں حیدرآباد سے غزالہ بات کر رہی ہوں. میرے دو سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے، میرے بہنوں کی عمر جو ہے 35 سال ہے، ان کو 3 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ان کی شوگر بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے، اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، بھوک لگنے لگ جاتی ہے. ایک حکیم کو دکھایا تو اس نے بولا لب لبا ٹیکسی سے کام کرا. اچھا دوائیں دیتے ہیں 3 مہینے 4 مہینے تو کھاتے ہیں بالکل صحیح لیتے ہیں، جب چھوڑتے ہیں تو پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ بتائیں کچھ کہ کیا کھانا چاہیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں آدھا پیالی جو ہے ایک گلاس مٹی کے برتن میں پانی میں جو 18 گھنٹے بھگو کر اور پھر اس کو پیتی ہوں چھان کر اور اس کو جالی سے کور کرتی ہوں. یہ جوڑوں کے لیے مجھے گٹھیا کی مرض ہے کافی پرانا، تو اس سے مجھے بہت فرق پڑا ہے. تو اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں اگر میں اس کو زیادہ عرصے پیوں 2-3 مہینے تو کوئی نقصان تو نہیں دے گا؟ کوئی بولتا ہے ٹھنڈا بہت ہوتا ہے، آپ کو جو ہے ٹھنڈک ہو جائے گی دماغ میں، ان میں تو آپ ذرا یہ گائڈ کر دیجیے. اس سے مجھے بہت فرق پڑا ہے جو کہ پانی سے. چلے ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. ہمارے پاس ٹائم بھی بالکل نہیں ہے. حیدرآباد سے غزالہ صاحبہ جواب سن لیجئے. جو شوگر کم ہوتی ہے اس کے لیے آپ ان کو یہ کیجئے کہ بہی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرائیے. بہی کا مربع جو ہے یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے، اس سے دل کو قوت بھی ملتی ہے. اور اسی طریقے سے ان کو بازار سے جو ہے آپ یہ جو ہوتا ہے تازہ بہی آج کل مل رہا ہے، یہ بھی آپ کھلائیے، اس سے کافی فرق. اور آپ جو لینی ہے اس کو لیتے رہیے. اور تلبینہ کے نام سے آپ کے جو شوہر کے لیے تلبینہ میں نے دواخانے میں موجود ہے، میرا فون نمبر آ رہا ہوگا، اس سے آپ فون کر کے تلبینہ منگوا لیجئے اور وہ ان کو شروع کیجئے. اس سے انشاءاللہ تعالی وہ صحتیاب بھی پہ جائیں گے، شوگر کنٹرول ہوگی. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.